الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمن مسلمانان، ما استاوس دولان من القرآن المجيد ومختصر سورة تلاوت الله پاک دربار کې سوال دي چې الله پاک ما ته صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. کوم آیات چې ما تلاوت کړو، دې آیاتونو کې الله پاک د دنیا مذمت بیانوي چې دنیا سره ډېر مینه او محبت مه ساتئ. بل طرف ته الله پاک موږ د دنیا کې خلیفه ګان پیدا کړي، د دنیا نظام یې موږ ته حواله کړی چې دا به هم تاسو چلوئ. اوس د دنیا نظام هغه چلیږي په دنیا باندې، د اسبابو ماتحت چلیږي. نو دنیا خو به حاصله خامخا. بیا بعضې فرائض داسې دي، بعضې عبادات داسې دي چې هغه بغیر دولت نه او مال نه نه کیږي، خامخا به د هغې لپاره مال حاصله. زکات دی، صدقه ده، خیرات دی، چا سره خیر ښېګڼې کارونه دي، دا ټول عبادات دي او دا بغیر د پیسو نه نه کیږي، دولت نه نه کیږي. نو دنیا به خامخا ګټ دولت به پیدا کړې، اسباب به دی دنیا کې پیدا کړې، نو دا دنیا به چلیږي په هغې باندې، د دنیا دا نظام به روان. لکه څنګه د آخرت دپاره اسباب دي، منز دی، روجه ده، زکات دی، قرآن مجید تلاوت دی، ذکر و اذکار دی، دا اسباب دی د آخرت د دنیا جوړولو لپاره. دغسې دې دنیا جوړولو لپاره، د دې نظام چلولو لپاره دغه دنیا دولت دا اسباب ضروریات. شریعت مونږ د دې نه منع کوي چې تاسو حرص مه کوئ، د دولت نه هم نه منع کوي، د مال ګټلو نه هم نه منع کوي، خو د حرص نه هم منع کوي. بیا حرص دوه قسمه دی. یو حرص داسې دی چې هغه مضمون دی، بد دی، او یو حرص داسې دی چې هغه مطلوب دی، پکار ده چې دغه حرص وکړي. مطلوب حرص دا دی چې ته دولت ګټلو سره سره، دنیا ګټلو سره سره، چې د الله کوم فرایض دي، واجبات دي، کوم حکم یې دی، زکات پې ورکې، صدقه ورکې، کوم خیر ښېګڼې کارونه دي، الله کوم حکم کړی دی چې تاسو د خدای په لار کې صدقه، خیرات، خپل مال ولګوئ، دا د الله احکامات په دغه مال باندې ته پوره کې. نو دا مال ګټل، دا حرص کول، دا مطلوب دی، پکار ده الله ویوکې دغه. او چې کوم خلک مال ګټي خدا فرایض پې نه ورکوي، نا الله تابعداری و فرمانبرداری پہ نہ کئی، دا خیر خیگڑی کارونا نہ کئی، صدقہ نہ کئی، نا اللہ فرمائی دا حرص چی دے نو دا ممنوع دے، دا منع دے، بلکہ حرام دے، دا سی مکر. صرف دولت گٹن، بیا دا خدای حکم نا باغی شا ممانا دا خدای حکم ندا سی حرس کے دے ندا تو دنیا کی دا من پیغمبر علیہ السلام حدیث من ہمان لا یحبعان دو حرس کون کی دا سی دی چی دا دی مریدل نی دا دی دا حرس ختمیدون کی نی یو من ہمان فی العلم یو دا علم حرس کون دا دا حرس نختمید دے نور جستجو کئی تالاش کئی چھ نور میں سزدہ کرے نور میں سزدہ کرے نوی نوی سیزی نگوری سزدہ کولو دا پار یو کتاب چھ ختمی دیا بل را پیدا کئی دیا بل را پیدا کئی دا جستجو ختمی دن کی نیا دا علم تر مرگ پور او یو دا مال حیرس کونی ومن هومن فی مال لا یشبع منه چھ سم رسلی سر دولت زیادی گی اغم را دیوی چھ نور را سر زیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی تا پوسو دے پیغمبر علیہ السلام سر چھتا سو پا کور کی ناسی انو دا پیغمبر علیہ السلام کور کی سخ حضوری دے دیر سخ حضوری کئی لگی موضوع بحث سوی نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و تو فرمائے دے پیغمبر علیہ السلام کور کی موضوع بحث کیوی آغا دا حضوری دیر چی یو انسان دی آغا وی چی ما تا یو وادی دا سونے ملو چی بیا وی چی یو میں بلم حاصل ہے او چې بل وته حاصله شي نو دی وی چې بل مې حاصله غرض دا چې څومره مال دل راځي نو دی وی چې دومره مې نورم جمع کړی دومره مې نورم جمع خدا دې د پاره خنه ده پیغمبر علیه السلام چې کور کې کینی نو دغه دنیا مزمت بیانای او د انسان دا حرص بیانای چې انسان دومره حریص نو دا دوه سیزونه دي چې د دې حرص دا په انسان کې روز تر روزه زیاتیږي دا کمیږي نه یو د دنیا محبت او حرص او یو د علم حرص او ما تو ادوان خسی دونه دی فا دنیا کی مال خوی او دا آخرت کی علم ستا پا کار برای علم سمر قیمتی حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائی چی یو طالب علم علم پسیوزی علم حاصلی نوی اللہ پاک دل پا هر قدم باندی دا یو کال دا عبادت ثواب ورده سمر قدمون و دی اخلی دی علم پسی سو کلونه با دی گرزی او دا قدمونه با اخلی پا هر قدم بانده دا یو کال قبول شوی عبادت سوا او چه کم حرف وز وی او دکی پا هر حرف بانده و تا دا یو کال دا عبادت سوا ملاوی او سی او سوری تا دمرا نیکه ملاوی جی حرس پی زیادی جی نا پا کارداره چه ما دا یو تفسیر ختم کچه دا بل می شورو کلی چه دا یو بل می ختم کچه دا بل می شورو کلی دا علم دیتا دا قرآن علم نو دا حرس نہ ختمی دن کے دے زکا دے کہ اجر دے ثواب دے فائدہ نہ پکو دا حرس نہ ختم لکہ سنگ دولت کی سڑی سرائی ہو چھ نور میں او گٹلے نور میں او گٹلے نور ائی کی او فن دی او لذت دے پکی دنیا تے کی اخرت تے کی نہ خلا کوئی چھیرا دولت میں دیر جمع کی نو دی دو چیزوں حرس دا نہ ختمی دن کے دا زیاتی گی وسط وقت دنیا خدا دا دنیا مال دولت دے خدا خوش دا دی پا گتلو دا دی پا خرشکولو زمونگا مقصد چی دینو آغا دا آخرت خوالی چی زمونگ که خودی آخرت خوالی نو دا غا مال دیر خد او دا دی حرسم خد چی کم جائز حرس دی آغا دیر خوش آخرت کی خوش او چی آخرت دی نخوشی گی نو دا غا مال ندی دا سمر مزمت چی دنیا بیانی گی آغا دا آغی دنیا بیانی گی چی آغی بانی دا انسان آخرت خرادی او علمم خد آغا علم چی سات آخرت خوش دا اللہ دا معرفت علم خدے صرف لفاظی نا چیزا الفاظ دکم زلہ گیم لگیم دا کل ذکر کم و الفاظ دکم نور دا اللہ دا معرفت نظماز رخالی دے نا دا غا علم انسان تا اس فیدہ نرسے علم آغا خدے چی آغی باندی تا تا دا اللہ معرفت حاصل شد تا اللہ و پی جانی نو دا غا علم بیا دے صحابہ کرام سر دمر علم نو لکہ دا سمرہ چی ننسا بائی تا سو گورے سمر علوم دي من سبا دا حديث علم دا قرآن علم دا فقه علم دا منطق علم دا صرف و دا نحو علم دا نور علوم دا ذكرى سمر تعليم سمر زياد تي صحابة الكرام خدا دمر سيزونا نوز دا خواهوی که با یو حدیث ذكر یو مسئله با ذكر بس دا زمان دا فرقاتی دا نا آغی بانده با عملو که آغا با اخلع زندگی که راوستا مسئله با راوستا عملی جن کے بے راوس نو دا سی عمل بے پیو کچھ زان دے پی اللہ تورو رسو دا اللہ معرفت پی پاقی باندے حاصل دا اللہ قرب پی پاقی باندے حاصل اس علم دیر دی لیکن مونگا دا اللہ دا معرفت نا خالی ہو دل مونږ الله پیژنو ایم خو ویره دې لپاره چې الله وپیژنې او کله چې سړی الله وپیژني نو بیا دا څومره د الله حقوق دي او الله کې څومره د بندګانو حقوق بیان کړي دا ټولو باندې بیا انسان عمل کوي هغه حقوق ادا کوي بیا نو دقه معرفت دی دا عمل چې دی دا معرفت چې د الله حکم سړی ومني چې الله ومني نو هغه حکم ومني او چې حکم نه مني خو تا الله نه مني الله تا نه دی پیژندل چې د الله څومره لوی شان الله زمانه څه غواړي نو دا بیا نه پیژندلی شي نو اصل څیز ده الله معرفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته غلام وسره دی په اوخ باندې سور دی یا په اس باندې او شام ته روان امیر المؤمنین دی بادشاه دی بس یو غلام وسره روان دی په لار باندې ځي شام غلام سره دا خبره کړې و چې یو منزل به زه سورېږم په اس په سورلی باندې یو منزل به چې دی نو ته دا یو ترتیب و په دې ترتیب باندې روان یعنی په کار خدا وه چې دی امیر المؤمنین دی غلام به روان وي پیدا به ځي لیکن نه هغه د غلام حق پېژندلی و چې الله ورته څه ویلي و د نوکر د غلام حق د ماتحت و حقوق هغه حضرت عمر پېژندلي و ځکه هغه د معرفت علم حاصل کړ نو بس غلام سره یې معاهده کړې ده روان وي مخې ته اوبه راغلې دریاب راغله پوریږي په دریاب باندې په دغه وخت کې چې دی نو ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیاده را نمبر غلام وته حضرت زب په اوبو کې لاشم تر او خجس ولې تا هغه وته نه زما سره معاهده شوی زب پیاده ده بډ یو والی او خپل سپلې را واغشته په هغه ترخ کې ونی او په اوبو باندې ور روان او غلام یې ښه مزیدار په اس باندې یا په اوبو باندې سورلې باندې سو کله چې شام ته ورسېده د شام گورنر روته دی بار خلک وسره روته دي ملاقات د پاره استقبال تر اوتی دا دوان ور روان اوس د سوارلې نمبر بیا د غلام په دغه ځای گورنر صحابي دی هغه وته وی حضرت بده خبره ده چې امیر المؤمنین پیاده روان یو غلام په سوارلې باندې سوري دا خلک په سو نو ته مهرباني وکړه سور شه او دی بچ دې نو پیاده روان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وته فرمایل وی مونږ له عزت هغه دې دنیا نه دی راکړی مونږ له عزت کې راکړی دی هغه اسلام راکړی دی او د اسلام د عدل نظام ته چې دینو دا عزت راکړی نو زه عدل او انصاف نشم پرېښودی زه دا بې انصافي نشم کولی چې د هغه په نمبر کې زه سور شم او هغه دې پیاده روان شي شام ته وردن نه شو دنیا استقبال ته ولاړه وه پیاده روانو او غلام یې چې دی نو هغه یې په اس باندې سور کړی دی دا دته د معرفت علم حاصل بالکل نفس نفس ختم کړی دی نفس نفس خدا وایي چې یاره زه بادشاه یم زه امیر المؤمنین یم دا خلک پسې وایي نفس خدا وایي لیکن نه مال عزت دی خلکو نه دی راکړی مال عزت چې دی دولت نه دی راکړی مال عزت چې دی نه دی بادشاهی نه دی راکړی مال عزت چې راکړی دی هغه مال اسلام راکړی دی الله راکړی دی عدل او انصاف راکړی دی دا د معرفت علم نه عزت کله چې مونږ الله وپیژنو نو مونږ به د الله حقوق وپیژنو مونږ به د الله د بندګانو حقوق وپیژنو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ گورنر دی بازار ته وته بازار کې روانه یو کس هغه به نه پیژنه چې دا گورنر دی یا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او نه دا خو جامع او لباس داسې و چې د بادشاهانو عام خلک دا غسړی په دا ګمان راغی جوړه دا چې ته مزدور دی مزدوری کوي هغه څه پنډه سودا یې غشتې او دا سودا را سره کوره پورې یو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورلاندې شو او سودا یې ورسره په شاته روان شو په لاره باندې چې تلل مخې ته صحابه کرام نور مخې له ورغلل سلام ورته کړو یا السلام علیکم یا امیر المؤمنین بادشاه سلامت حضرت هغه سړي وپېژندې چې هو دا خو ګورنر ته مې سودا ورپسې شا کړې هغه ویي چې زه بېادبي ده زه ما سخته بېادبي رانه شوه او ما معاف کړه را پنډه راکړه ما هغه ورته وی نه دا د یو انسان حق دی ته نه شي وړی وزې سره وړم که نه زه خو یې وړی شم که نه که تا وړی شوه خو تا به پخپله په سر کړې وه ستا به څه مجبوري وي دا زه وړم نه هېچا ته یې هغه ګنډه ورنه کړه هغه یې ورسره کوره پورې ورسوله بیا ته واپس راغله دا د معرفت علم دی نفس ختم شوی دی بالکل زمونږ یو پولیس والا سره به څوک داسي په مخ پسې پلق وباسي ما ته دا خبرې کړي چې کله انسان ته د معرفت علم د الله معرفت حاصل شي د هغه نفس ختم شي هغه دا قصې قطارې نه کوي چې زما جامې خري که خرابې زما سو عہدہ دا نا عہدے مہدے نا صحابہ کرام و دی عہدو پسی خاندل ٹوک مسخری بے او پسی کولی دی گورنرے پسی او دی وزارت پسی او دی امیر المومنین پسی او دی پسی بے مسخری کوٹو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل گورنر پاتے بازار کی روان دی خان دی ابو حریر رکھو یو ملنگ سارے ہوگا او گورنر دی تو زائزت والا اسلام ورک بازار کی روان دی او خان دی خلق خطول پی جند کہ گورنر دی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان دی لگیا دی اخواشی لکا لار پریدے گورنر را روان دی لار پریدے توقی مسخری ہے کول دنیا تا پتہ لگی دا چی دا ابو حریر دی یو ملنگو درویشتو اصحاب صفہ کی دی طول عمر بچ دینو ناس تو علم بے حاصلو نروٹے درکی نو دا کور درکی نو نو اسنا طول عمر علم حاصل کرے دا دی عہدو قدر اگوی سر نو تی آزا دائم ہو آزا دائم ہو آزا اگوی تا پتہ ہو چی ما تا عزت دا سیز نبی را کرے ما تا عزت سرا کرے ما تا اسلام را کرے ما تا چی دا اللہ معرفت حاصل لی ما تا لو یا بادشاہی حاصل لی ازا رحمان حلا بادشاہ شم چی گدار گدائی چی اختیار کا نفس دی ملک بس تا بادشاہ ہے او چی نا دا نفس دا سر ہے نو کتا دنیا بادشاہ ہے تا دنیا افسر ہے تا دنیا سیب ہے لیکی عزت دیشت عزت دا اللہ معرفت کے لی چی دا نفس ختم شی دی کے عزت نا دنیا دا خلق پزرون با بادشاہی کے آغا بادشاہانو پا ہوئی دا خلق پزرون با بادشاہی کو نا عزت من دا علم پورے میں خبر اکولا علم دیر خد انسان تا فیدہ ورکی پا دنیا کے لی او پا آخرت کے خو علم دا معرفت دا کتابون علم نا سسری دیر کتابون یاد کے قرآن کے راجی پیدا کا سسری مثال کی اگر بے عمل ہے دا اللہ معرفت و تنبی حاصل او دا دیر علم کرے لی یحملو اسفارا لکه چې خر ته کتابونه خر ته بوج پسر د هغې هېڅ پیدا نشته تا دې یو حدیث یاد کړي تا دې یوه مسله یاده کړي خو تا خپل ژوند کې راوستې ده خپل عمل کې دې راوستې ده تا ته پرې د الله معرفت حاصل دی دغه علم چې دی نو هغه ستا په کار باندې راځي دا دنیا کې هم تا ته عزت به درکوي او آخرت کې هم تا ته عزت درکوي نو عزتمندو د الله د معرفت علم چې دی نو حاصل نو دا دوه څیزونه خبره ما دا کوله مال ګټل دا دیر خدی خو اغا مال چی مون پیدا اللہ حکم پورا کو زکاة تی ورکو صدقہ و خیرات تی ورکو چا سر پی خیر خیگڑو اغا مال دیر خدی پا دنیا کیم خدی او پا آخرت کیم خدی دا دغا سی مال کسو حیرس کئی نو دغا حیرس دا مطلوب دی پا کار دی چوچی چی سالی دغا سی حیرسو کی دغا مال گتل پا کار دی او یو علم اغا علم چی اغیب انجتا تا دا اللہ معرفت حاصل شی دغه علم دا پکار دی چوشي تا ته دنیا کې هم خیر ضرور اسي او آخرت کې هم تا ته خیر ده دا څومره مزمت چې د دنیا بیان شوی دی چې دنیا نه ده خو نه ده خو نه ده خو نه ده خو دا صرف دغې دپاره چې د الله حکم پرې نه پوره کړي دا د دغې مال مزمت الله بیان کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د دنیا ځان سره نه ساتله پیغمبر علیه السلام سره څومره مال چې براغی پیدا آغا پا کور کی بشپن کولا مال آغا بید شپین مخی مخی علا بود که ده پیغمبر علیہ السلام چه آغا طول پا لکون روپیه چی برا آغلی وی آغا چی بی صدقه کلی نوی دا کورا چی بی کلی طول مالو ویستو پیغمبر علیہ السلام با بیود که ده او مزمت کی بیانون آغا بید دقا مزمت بیانون چه تاسو پیدا اللہ حکم داسی خخ نیکان صالحان خلا چه آغوی دولت را آغلی دی آغا دولت تبا کلی دی دو کلی دی د صحابه کرام په وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ناس پاس خلک دا غی تعلیم یافته خلک دا غی تربیه یافته خلک هغه چې دینو دې مال گمراه کړي چې زکات یې پرې ورنه کړ تاسو واقعیات پوهېږئ دی. د دنیا نه کافر څه دي د دې مال دلال نو دا مال ښه نه دی خو چې تا د دنیا نه کافر دی او چې نه تا ته دنیا کې ښه لار ښایي دغه مال او آخرت هم دغه کوي خلق و سر خیر خیگر و احسان هم که دغه مال بیا دیر خده چه سمره دیر انسان جمع پولی شی جمع دی که دی دنیا عزت اغا مال دی او دا آخرت عزت اغا دا عمال دی که دا ممکن نیک عمال مال بد ندی مال خخم اللہ دی مطور اللہ دا خ علم توفیق را که دا اللہ معرفت پر را تا حاصل کی او اغا مال دی خدای پاک مونگ را کی چه اغا مال بانده مونگا آخرت سمشی آخرت را لها اللہ پاک دے خوشی عمر را لکھ خودے دنیا خوشی عمر را لکھ خودے آخرت خوشی اگر مال لکھ خودے پاک من لگا ہے دعا کہ اللہ دنیا را لکھ شری حاجات مشکلات تکالیف دنیا و آخرت زمین حل کرم آبان صلی اللہ علیہ وسلم.